सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 157वीं कक्षा कारकों के प्रकरण में अपादान, संप्रदान और संप्रदान के बाद कारण अधिकारण, चार हो गए, चार कारक हो गए। अब आगे पांचवा कारक आ रहा है और छठा कौन सा रह जाएगा? फिर कर्म के बाद अंत में कर्ता, कर्ता को सबसे अंत में लिया है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो बहुत सी वस्तुएं रखी हैं और जो सबसे प्रिय वस्तु होती है उसको अंत में तो लेते हैं ना, जिससे मुख का स्वाद बना रहे। तो कारकों में सबसे मुख्य तो कर्ता ही है, तो कभी तुझे बाद में देखेंगे। लेकिन गुरु जी कई बार धोखा भी हो जाता है, जो चीज अच्छी नहीं होती पहले खा लेते हैं, खिलाते नहीं, बच्चे तो पहले ही पकड़ते हैं ज्यादातर। हाँ, नहीं परोसने वाला जो, मैंने कई बार देखा जो सब्जी मुझे अच्छी लगी पहले खा लिया ताकि अच्छी वाली बाद में खाएंगे, वही बेकार वाली खिला के डाल दिया, मुझे अच्छी लग रही है ज्यादा खा लिया। हाँ ऐसा भी होता है। अच्छा, ऐसे ही मंच पर अनेक वक्ता बैठे हुए हैं और मुख्य वक्ता अंत में, पांच मिनट समय नहीं मिला था आपको। तो कर्ता अंत में आएगा। पीछे का कुछ पूछना है? क्रोध द्रोह वाले दोनों चीजों में भेद नहीं समझ आया। धातुओं में जी नहीं, क्रोध और द्रोह धातु में, क्रोध दो में एक को संप्रदान बना देते हैं और एक को कर्म कर्म बना देते हैं। क्रोध द्रोहो रूपसृष्टयो हो कर्म, इस सूत्र की बात हो रही है या क्रोध द्रोहेर्ष्या सुयार्थानाम यम प्रतिकोपः, इसकी बात हो रही है? दोनों में क्या भेद नहीं हुआ? दोनों में उपसर्ग का भेद है। उपसृष्टयो हो, यदि उपसृष्ट हैं ये, उपसृष्ट का अर्थ उपसर्ग से युक्त। क्रोध द्रोहो हो उपसृष्टयो हो, यदि क्रोध और द्रोह से पूर्व आपने उपसर्ग लगा दिया कोई सा भी, तब तो कर्म संज्ञा होगी। अच्छा। और बिना उपसर्ग के है तो पूर्व सूत्र लगेगा ही, तो संप्रदान संज्ञा होगी। उदाहरण देख लो आप, वहां पर देवदत्ताय क्रुध्यति और वहां देवदत्तम अभिक्रुध्यति, तो इसमें क्या है? तो उपसर्ग की बात है केवल। कोई सा भी धातु दो लिए केवल, ईर्ष्या नहीं ली, असूया नहीं ली, दो धातुएं। और क्रोध द्रोह के अन्य जो पर्यायवाची हैं कुप वो नहीं ली, कुप आदि, क्योंकि वहां तो सब ले ली गई है। हाँ, तो सब उसमें चार धातुएं तो गिनी गई हैं और चार के अर्थ वाली और भी, लेकिन यहाँ केवल दो, उनके अर्थ वाली भी नहीं, केवल क्रोध और द्रोह ही है। बस कुप का नहीं होगा। और तो अगला सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुः षष्ठीक वचनांतम, ईप्सित तमम प्रथमैक वचनांतम, कर्म प्रथमैक वचनांतम। कर्तुः ईप्सित तमम, अब कर्ता का ईप्सित तम, तो कर्ता का ईप्सित तम तो है, लेकिन उस ईप्सित तम को प्राप्त कैसे करे? वो क्रिया के द्वारा, कार्य आ ही रहा है पीछे से। तो कर्तुः क्रियया यद आप्तुम इष्टतमम, ईप्सित तम का अर्थ हो जाएगा आप्तुम इष्टतमम, प्राप्त करने के लिए जो सबसे इष्ट है, तो क्रिया के द्वारा ही प्राप्त करना संभव हो सकता है। तो क्रिया यद आप्तुम इष्टतमम तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति, उसकी कर्म संज्ञा होगी। जैसे क्री धातु है करण क्रिया करना, अब करना क्रिया देवदत्त ने प्रारंभ की करना क्रिया, तो करना क्रिया से वह वस्तु बनाना चाह रहा है जो उसको सबसे इष्ट है, या यूं कह सकते हैं करना क्रिया का प्रयोग इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए हो रहा है, इष्टतम वस्तु वो है कट चटाई। तो देवदत्त कटम करोति, देवदत्त चटाई बना रहा है। गमन क्रिया, अब गमन क्रिया के द्वारा इष्टतम क्या है, ग्राम, ग्राम चाहिए, ग्राम को प्राप्त करना, तो देवदत्तो ग्रामम गच्छति, ग्राम कर्म हो गया। इष्टतम जो प्रयोग किया है ना यहाँ सामान्य में नहीं होगा, वो सूत्र आगे आएंगे अभी, अभी ये सूत्र मुख्य जो है ये इष्टतम कर्म के लिए, इष्टतम पदार्थ के लिए कर्म संज्ञा करता है, जो इष्टतम वस्तु है उसकी क्रिया के द्वारा। अब इसकी कर्म की अनुवृत्ति आगे और जाएगी अभी चार सूत्रों तक। तो अब आगे सूत्र, तथा युक्तम चानीप्सितम तथा अव्यपदम युक्तम प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम अनीप्सितम प्रथमैक वचनांतम। पीछे कहा था ईप्सित और वो भी तम लगा दिया, और यहां तम को भी हटा दिया, ईप्सित का भी उल्टा कर दिया, अनीप्सित हो गया। तो ये सूत्र क्या कहता है कि तथा युक्तम, अब तथा मानी वैसे, तो वैसे का तात्पर्य पूर्व सूत्र से भी कुछ संबंध जुड़ेगा, तो तथा जहां लगता है वहां यथा भी लगता है, तो यथा लगा करके अर्थ करेंगे कि येन प्रकारेण, इन जिस प्रकार से कर्तुः ईप्सितम क्रियायुक्तम भवति, यानी पिछले सूत्र में जिस प्रकार से क्रिया के द्वारा युक्त हो जाता है कौन, कर्ता का ईप्सितम, तथा उसी प्रकार से तेनैव प्रकारेण यदि कर्तुः अनीप्सिततमम अनीप्सितम अपि युक्तम भवेत, हाँ अनीप्सित भी यदि युक्त हो जाता है, जो नहीं चाह रहे हैं उसका भी यदि हमसे संपर्क हो जाता है, तो तदपि कर्म संज्ञकम भवति, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अब मार्ग में जा रहे हैं, जा रहे हैं गांव के लिए, ग्रामम गच्छति देवदत्तः, लेकिन ग्राम में जा रहे हैं तो रास्ते में इधर उधर हाथ उसने मारा, कभी पेड़ छू गया, कभी कुछ छू गया, पैरों से भी कोई कंकड़ पड़ा है उसको ठोकर या पैर में लगा, इधर उधर कूदा, तो अन्य वस्तुओं से भी संपर्क हो रहा है। अब उसको यदि कहना हो वक्ता के लिए, तो उसको हम कौन से कारक में बोलेंगे, उसके लिए सूत्र है कि ईप्सित तो नहीं है, वो अनीप्सित ही है, उसको वो नहीं चाहिए था। जैसे पहले दिया उदाहरण उन्होंने, विषम भक्षयति, अब भोजन कर रहा है लेकिन पता नहीं था कि भोजन में विष मिला हुआ है, और भोजन किसी के लिए ईप्सित नहीं होता है, आत्महत्या करने वाले के लिए बात अलग है, विष किसी के लिए ईप्सित नहीं होता है, तो विष है अनीप्सित, तो विषम भक्षयति। अभी विष को ले लो पहले आप, इसमें कोई शंका है ना, यहाँ जैसे आपने अनीप्सित के माने यहाँ ईप्सित हो रहा है, जैसे आपने विष विष विष पत्थर फेंक रहा है, मैं कह रहा हूँ पहले विष पर रहिए आप केवल अकेले, अभी ये उदाहरण सही है, फिर अगला प्रश्न बाद में, पहले ये उदाहरण पे मोहर लगाइए, सही हो गया, विषम भक्षयति विष खा रहा है, अनीप्सित तो खा रहा है, तो कर्म हो गया, ये ईप्सित तो भोजन था उसको, लेकिन भोजन में विष भी पड़ा हुआ है, महर्षि दयानंद कितनी बार दिया गया था, तो क्या ईप्सित था उनके लिए, अगर ईप्सित होता तो क्यों उल्टी करके निकालते बार बार। गुरु जी जो आत्महत्या करने वाला खाता गुरु जी जब वो अंदर चला जाता है ना तो वो भी छटपटाता मरता है। हमने एक को देखा था कि तेल जला लिया मिट्टी का, जलने लगा पत्नी झगड़े में, हमारे चचेरे भाई लड़के थे, जब जलने लगे ये तो कमरे के अंदर हुआ, जब जलने लगे चिल्लाते हुए बाहर आए, सब लोगों ने पानी पीने फेंक दिया, तो 75% जल चुके। तो कहने का मतलब उसको लिए भी अनिश्चित ही है वो। नो मैं इस बात को ये तो ठीक, हाँ तो ठीक है, ये सब गांव जा रहे हैं, पत्ता भी छू लिया, कंकर फेंक दिए, तो ये मैंने कि अनिप्सित कह रहे हैं, ठीक है ये मुख्य तो ठीक है, इप्सित गांव इप्सित तमाम हो गया, गांव का प्राप्ति करना। आप मान लो भीड़ में, आप मान लो भीड़ में जा रहे हैं, आपको कहीं जाना है, कोई इधर टकरा रहा है, उधर टकरा रहा है, इससे रगड़ उससे रगड़ है, तो चाह रहे थे आप सब क्या ये नहीं? तो ऐसे ही जब जा रहे हैं झाड़ी में जा रहे हैं, पेड़ से हाथ लग गया है, इधर उधर जो है पेड़ों में से निकल रहे हैं, पेड़ भी छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो भाई क्या कर रहे हो कि भाई ये इसको झाड़ झाड़ को पकड़ रहा हूँ, इसके लिए हटा रहा हूँ इसको पकड़ करके, तो कर्म हो गया उस समय, वो कर्म हो गया नहीं हो गया? तो अनिप्सित क्योंकि पिछले सूत्र के आधार पर देखेंगे हम, तो ये कर्म नहीं बन पाएंगे, ये वस्तुएं ये पदार्थ कर्म नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये इप्सित तम नहीं है ये है? तो इसलिए यहाँ इस सूत्र को अलग से बनाना पड़ा। ऐसे ही रास्ते में जा रहे हैं, मान लो उधर से चोर आ गए, तो भाई क्या कर रहे हैं कि चोरान पश्यामी, चोरों को देख रहा हूं, तो क्या चाह रहा था वो देखने के लिए, चोर मिलेंगे चोर को देखूंगा, तो अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा हो गई। तो चौरान पश्यति ग्रामम गच्छन वृक्ष मूलानी उपसर्पति, अब वृक्ष की भी डाली वाली नहीं, वृक्ष मूल, भाई गांव जा रहा है, रास्ते में वृक्ष भी हैं, तो किसी पेड़ से की जड़ के साथ में, पेड़ों की जड़ें देखा होगा आपने, विशेष करके पीपल पाकड़ इत्यादि ऊपर तक निकलाते हैं, दूर दूर तक जो है, आप लोग इस रास्ते से जाते होगे देखा होगा पीछे, तो वहां वो है ना रास्ता, वहां वो निकली हुई है लकड़ियां, वो जड़ें पेड़ों की, तो उन पर ही पैर रखा जाता है आपका, तो क्या आप चाह रहे थे? तो वृक्ष मूलानी उपसर्पति जाना गमन क्रिया। तो ये अनिप्सित कार को भी, अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा कर रहा है, पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था। अगला सूत्र अकथितम च, ये भी सूत्र काफी लगता है, द्विकर्मक धातुओं के लिए है ये सूत्र, जिनको हम कहते हैं धातुएं द्विकर्मक हैं, ये वहां के लिए है सूत्र। तो अकथितम प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम, न कथितम अकथितम, तो अकथितम अर्थात जो कहा हुआ नहीं है, तो कहा हुआ नहीं है हम अब तक जितने भी कारकों के सूत्र आए, अब तक उसमें अपादान संप्रदान करण और कर्म, नहीं एक और रह गया ना अधिकरण, तो इनके द्वारा जो अभी अनुक्त है, जो नहीं कहा गया है, इन सभी सूत्रों में से एक भी सूत्र जहां नहीं लग पा रहा है उसे कहेंगे अकथित, यानी उसका कोई कारक नाम बन ही नहीं पा रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं बन पा रही है, क्योंकि जितने सूत्र पीछे आ चुके उनका जो अर्थ है वो उसमें घट ही नहीं रहा है, उसको इसने ले लिया फिर कि अपादानादि कारकैश्च अकथितम अनुक्तम यत कारकम तत्कर्म संयम भवति, लेकिन कारक है वो, क्रिया के करने में कुछ ना कुछ सहायता उससे मिल रही है, कारक तो है वो, तो उसकी कर्म संज्ञा करता है ये। द्विकर्म होती है ना, गौण कर्म होता है, ये मुख्य कर्म होता है, वाक्य कैसे घटे, गौण कर्म और मुख्य कर्म, पहले वाक्य बोलूं मैं तब घटाना आप, तो वाक्य है पाणिना कांस्य पात्र्याम गाम दोग्धि पयः, कौन दो रहा है नाम नहीं लिया, कोई व्यक्ति हाथ से कांस्य पात्र में, अच्छा दूध क्या कांस्य पात्र में रखेंगे तो कोई हानि नहीं करता है, घी करता है, घी जहर बन जाता है उसमें, अच्छा तो इसका मतलब कांस्य पात्र में लोग पहले दूहते थे दूध को, वो लोटे होते थे भारी भारी लोटे होते थे और जो कुछ कमंडल वगैरह बनते थे तो पानी से हाथ से हाथ तो पानी जो है ये तो कथित हो गया साधक तमम करणम, ये तो अपने यथास्थान बैठ गया, करण संज्ञा हो गई, ये अव्यवस्थित नहीं है। और कान से पात्री ये हो गया अधिकरण, कान से पात्र्याम यहां भी कारक संज्ञा हो गई, कोई समस्या नहीं है। इसे पकड़ना है अकथित को। और गाम दोग्धि गाय को दूराए तो गाय कर्म हो गया है ना, क्योंकि दोहन क्रिया तो गाय के साथ ही हो रही है, दूध के साथ नहीं हो, दूध दो रहा है गाय दो रहा है, तो गाम दुग्धि। अब रह गया दूध, इसे क्या करें आप, इसकी क्या संज्ञा करें? एक बात है, ये अत्यंत प्रिय से तो पहले से मिल जाएगा, कर्तु ऋषितम कर्म, कर्ता को दुग्ध ही अत्यंत जो है का नाम चाहिए, इसलिए वो गाय दूरा है, नहीं तो का नाम है और कुछ करता हो। हाँ, तो इसको यूं भी ले सकते हैं कि इन उदाहरणों में जो आगे आ रहे हैं इसमें हम पहले ये देखेंगे ईप्सित क्या है। हाँ। तो ईप्सित है उसको दुग्ध, यानी दोहन क्रिया करके उसको गाय नहीं चाहिए, गाय नहीं चाहिए, उसको दूध चाहिए, उसको दूध चाहिए। तो दूध तो हो गया ईप्सित तम, अब रह गई गाय, तो गाय न तो ईप्सित तम है न ही अपाय हो रहा है, अपाय होने पर ध्रुव है, साधन है न, कोई साधन है न आधार है, कुछ भी नहीं है, तो कोई भी इसकी कारक संज्ञा प्राप्त नहीं हो पा रही है, ये हो गया अकथित। तो इस सूत्र ने इसकी कर्म संज्ञा कर दी, तो गाम दोग्धि पया है, गौण कर्म है। आपको गौण मुख्य नाम जरूर चाहिए। पौर्वम गाम याचते, अब गाय मांग रहा है, तो याचन क्रिया के द्वारा ईप्सितम कौन है, गाय, लेकिन पौरव तो नहीं था ना? तो पौरव हो गया अकथित, तो उसकी कर्म संज्ञा हो गई, पौरवम गाम याचते। ऐसे ही गाम अवरुणद्धि व्रजम, व्रज जो उसके रहने का स्थान है गायों का बाड़ा, व्रज, व्रज तो बहुत प्रसिद्ध शब्द रहा है ना पौराणिकों में, कृष्ण के यहाँ भी तो वो सब गोपिकाएं कहाँ रहती थी, व्रज में, व्रज की छोरियां। तो गाम अवरुणद्धि गाय को बांध रहा है, रोक रहा है, कहाँ, व्रज में, तो गाय ईप्सितम है, उसको बांधना, व्रज नहीं है ईप्सितम, तो व्रज की कर्म संज्ञा हो गई। ब्रज में जो बाड़ा गायों का है, ब्रज, ब्रज नाम का स्थान है ना, यहाँ गए, लेकिन एक बात है गुरुजी, इसको आधार मान सकते हो आप, यही कहना चाह रहे होगे, लेकिन जो वैयाकरण है ऐसे प्रयोग आ रहे हैं, तो उन्होंने एक कारिका में इनका परिगणन कर दिया, इसीलिए कि इतनी धातुएं द्विकर्मक होती हैं, उसमें परिगणन किया इसीलिए गया है कि कहीं कहीं हो सकता है आपको वो लगे कि ये तो कथित नहीं है, ये तो कथित है या कथित नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऋण रुद्ध धातु अब उपसर्ग पूर्वक तो ये द्विकर्मक बन जाती है। ऐसे आगे है माणवकम पंथानम पृच्छति, यहां संदेह नहीं होगा आपको, यहां ईप्सितम क्या है, मार्ग, माणवक नहीं है, माणवक से पूछ रहा है, कोई और मिल जाता गुरुजी, हाँ, जो भी मिल जाता उसी से पूछ लेता हूँ, तो माणवक की कर्म संज्ञा होगी, माणवकम पंथानम पृच्छति। ऐसे ही वृक्ष से फल तोड़ रहा है, तो क्या चाहिए उसको, फल, वो ईप्सितम है, वृक्ष नहीं है ईप्सितम, वो अकथित है, तो इसलिए वृक्ष की भी कर्म संज्ञा होगी, वृक्षम अवचिनोति फलम। हाँ हो रहा है, लेकिन उतना उस तरह से नहीं है, क्योंकि एक तो होता है कि वृक्ष से फल गिर रहा है, और एक गिर नहीं रहा है बल्कि उसको तोड़ा जा रहा है, ये थोड़ा सा अंतर वैसे है। इसमें दिया हुई मानव काम धर्म अनुशासित, आप तो अंत में पहुंच गए ना, अभी वहां पहुंचा ही नहीं हूं मैं। आपकी तीव्र गति है बहुत। तो वृक्षम अवचिनोति फलम, तो इसलिए परिगणन कर दिया कि ची धातु जब भी प्रयोग करेंगे हम तो उसके दो कर्म बनेंगे। अगर आप देखो ना, वृक्ष से फल गिर रहा है तो गिरने तो हो जाएगा। ऐसे ही मानवकम धर्मम ब्रूते, ब्रू धातु भी द्विकर्मक होती है, तो यहां जो बोल रहा है वो धर्म है, और मानवक ये हो गया अकथित, तो इसकी भी कर्म संज्ञा हो गई। ऐसे ही मानवकम धर्म अनुशास्ती, ये शास धातु का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो धातुएं प्रयोग में आई हैं, इन सब धातुओं को महाभाष्य में एक कारिका में बता दिया गया है। तो दुहि याचि रुधि प्रच्छि भिक्षि चियाम, ये हो गई छह धातु यहां तक अभी। दुह याच रुध प्रच्छ भिक्ष और चिय। आगे कारिका में शब्द है उपयोग निमित्तम, इन इन धातुओं के उपयोग का जो निमित्त, इन धातुओं के उपयोग, उपयोग का तात्पर्य इन धातुओं का प्रयोग करके जो हमारे लिए ईप्सित इत्यादि है, जैसे दुह का ईप्सित क्या है, दूध इत्यादि, ऐसे सब में घटा लेंगे। तो इन धातुओं के उपयोग, इन धातुओं का प्रयोग करके जो वस्तु हमें मिलेगी वो तो हो गया उपयोग, उसका जो निमित्त है, उपयोग निमित्तम, उपयोग का जो निमित्त, तो दूध का निमित्त कौन है, गाय। इस तरह से उपयोग निमित्तम, तो उसकी कर्म संज्ञा होगी उपयोग निमित्तम। और फिर कहा अपूर्व विधौ, इन पूर्व सूत्रों से जहां कारक का कोई विधान नहीं किया गया है, ये इसी का अर्थ आ गया। अकथित को बोल दिया इन्होंने कारिका में अपूर्व विधौ, इन पूर्व जितने विधान कर दिए गए कारकों के अभी वो यहां हो नहीं पा रहे, अपूर्व विधौ, ये प्रथम पंक्ति का पूरा अर्थ हुआ। छह धातुएं आ गई इसमें। अगली पंक्ति में दो धातुएं और हैं, ब्रुवि शासी, ब्रु और शास, ब्रुवि शासी गुणे न च, यानी ब्रू और शास, इन दोनों धातुओं के प्रधान कर्म से जो संबद्ध होगा, प्रधान कर्म इनका, जैसे ब्रू यानी धर्म को बोलना है, धर्म का अनुशासन करना, उससे जो संबद्ध होगा, जिसको ये धर्म जुड़ेगा जिसके साथ में, प्रधान गुणे न प्रधान कर्म, हाँ प्रधान कर्म, गुण का अर्थ तात्पर्य यहां पर प्रधान कर्म। तो ब्रविशासी गुणेन च यत सचते, सच समवाये, जो उससे जुड़ेगा, जो धर्म को पकड़ेगा, मालवक आदि, तो उसकी भी ब्रविशासी गुणेन च यत सचते तद अकीर्तितम आचरितम कविना, उसको कवि ने, विद्वान ने, वैया प्राणिनी ने अकीर्तित अर्थात अकथित कहा है। यह अकथित का ही पर्यायवाची शब्द है अकीर्तित। तो ये कारिका जो है याद रहती है, इसमें आठ धातुएं आ गई। तो ये आठ धातुएं हम जब भी प्रयोग करते हैं, ज्यादा नहीं है, ये आठ ही हैं, अनुवाद में ध्यान रखें इसको, तो इसके दो कर्म अवश्य बनेंगे, अवश्य बनेंगे। आप एक कर्म इनको हटा के देखो, बाकी बनेगा ही नहीं। जैसे है ना, मानव से वो अलग बात है, हम उसको संक्षेप में बोल करके भाव वही ले लें। जैसे कोई कहे गाम दोग्धी, कि देवता क्या कर रहा है, देवता है गाम दोग्धी, गाय दूर है, लेकिन उसमें भाव छिपा हुआ है, गाय से दूध दूर है, गाय से दूध दूर है ना, इस प्रकार से आदि जो प्रयोग कर रहे हैं। तो कार्य का महत्व क्या, ये धातु है, आपको इनके दो कर्म बनाने हैं आपको, आप इस कारिका को भी सूत्र ही मान लो ना। हम कारिकाएं, परिभाषाएं, सूत्र, वार्तिक, इन सबको मिला करके तो व्याकरण बोलते हैं। कारिका भी तो व्याकरण का ही भाग बन जाता है। फिर ये महाभाष्य में है कारिकाएं, ये किसी सामान्य अन्य पुस्तक में भी नहीं है, पतंजलि खुद अपने मुख से बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रमाण है ये भी। तो दुहिया चिरुधि प्रचि भिक्षुचियाम उपयोग निमित्तम पूर्व विधौ ब्रुविशासी गुणेन च यत सचते तद कीर्तित माचरितम कविना। अगला सूत्र, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता शरण। तो पूछना चाहिए जो नहीं समझ में आ रहा है तो। छह आठ धातुएं हैं ये, आठ धातुओं का हम प्रयोग करेंगे तो दो कर्म बनते हैं इनके। पढ़ने की वही विधि होती है, मैंने कहा था कि पहले पाठ को पढ़ करके आना स्वयं, फिर यहां पढ़ना, फिर दोबारा पढ़ना, तीन बार होगा जो फिर शंका पूछना। कितने चरण हो गए? चार। पांचवा फिर पढ़ाना वो अलग है, वो तो फिर जो है पूरा उसका पूरा अधिकार है। फिर तो चार चरण ये हैं, स्वयं पढ़ना, फिर गुरु से पढ़ना, फिर दोबारा पढ़ना, और फिर प्रश्न करके उसका जो भी शंका रह गई उसका समाधान कर लेना। ये अपने में पूर्ण हो जाता है, और फिर पढ़ा करके पूरा अधिकार बन जाता है उस विषय पर। तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म काणाम षष्ठी बहुचनांतम। अकर्म काणाम यहां तक एक पद है ये, अणि ये लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है अणि, क्योंकि णि प्रत्यय है ये। आप कहोगे अण का सप्तमी का एक वचन है, अण प्रत्याहार होता है ना, तो वो अणि मत कर देना ये। अणिच प्रत्यय अणि, तो लुप्त तो सप्तम्यंत निर्देश है ये, यानी सप्तमी व्यक्ति का अर्थ लेंगे इससे अणि से, लेकिन सप्तमी है नहीं इसमें, लोप हो गया है। कर्ता प्रथमैक वचनांतम, सह प्रथमैक वचनांतम, मणौ सप्तम्येक वचनांतम। सूत्र बड़ा है, इसको एक एक करके ढंग से समझना है। तो समास करेंगे पहले इसमें, गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानम च, तीन शब्द हैं ये। गति गति को बोलते ही हैं, बुद्धि ज्ञान जानना जिनका अर्थ है जिन धातुओं का, गमन जिनका अर्थ है जानना जिनका अर्थ है, और प्रत्यवसान यानी समाप्ति प्रत्यवसानम च। तो गति बुद्धि प्रत्यवसानानि, अब आगे इसमें अर्थ शब्द और जोड़ दिया, तो गति बुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थाः येषां, ये जिनके अर्थ हैं। तो स्पष्ट है कि पीछे ये शैली कई बार आ चुकी है कि जहां भी अर्थ शब्द बोलते हैं ये, तो उसकी पर्यायवाची अन्य धातुएं भी ले लेते हैं, और अर्थ शब्द नहीं बोला है तो वही ली जाएंगी जिनको जिनका परिगणन किया गया है। जैसे बात चल रही थी पीछे क्रुद्ध द्रोह रूप सृष्टि हो कर्म, वहां क्रुद्ध द्रोह यही ली जाएंगी दो, और उससे पिछले वाले सूत्र में वहां अर्थ पड़ा हुआ है वहां और भी ले ली जाएंगी। तो ये जिनका अर्थ है वो बन गया गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाः, यहाँ तक बन गया शब्द, ये हो गया द्वंद्व और बहुरी ही। उसके बाद फिर कर्म शब्द है इसमें, शब्द कर्म, तो शब्द कर्म यस्य स शब्द कर्म, शब्द कर्म है जिनका, यानी शब्द अर्थ है जिनका बोलना इत्यादि, वो हो गई शब्द कर्म। और तीसरा शब्द है अकर्मक, तो न विद्यते कर्म यस्य सो अकर्म कह, यही बहुरी हो गया। अब हमारे पास में तीन शब्द हो गए समास करने के बाद, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाः शब्द कर्म अकर्मकश्च, यानी गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाश्च शब्द कर्माच अकर्मकाश्च या अकर्मकश्च इति, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाः, ये पूरा पद बना तेषां षष्ठी का बहुवचन करके। तो यहां पहले बहुव्री ही फिर द्वंद्व, और न णि अणि ही तस्मिन अणि, सप्तमी आई उसका हो गया लोप, अणि रह गया तस्मिन अणि, ये न तत्पुरुष समास हो गया। ये सारे पदों का हो गया समास जहां जहां भी संभव था। ये गुरुजी कर्म का नाम फिर अणि जो है, हाँ, न णि ही अणि ही तस्मिन अब तस्मिन के बाद भी आप वही मूल शब्द बोलोगे क्योंकि प्रत्यय है उसका लोप हो गया। किससे हो गया लोप? ऋणी का। अरे सप्तमी ऋणी कह रहा हूं, ङी प्रत्यय का, ङी का लोप किससे हुआ? न ऋणी अणी तस्मिन अणी, तो अणी के आगे ङी प्रत्यय आया सप्तमी का एक वचन। तो वेदों सूत्रों को वेदों के समान माना गया, छंद के समान, छंद व सूत्राणी भवंती, तो छंद में सुपाम सुलोक पूर्व सब, तो सुपाम सु लुक लुक हो गया, रह गया अणि। सुपो धातु प्रातिपदिक से जो लोप करते हो कहां पे करते हो? वहां भी तो गी का लोप करते हैं, तो धातु प्रातिपदिक होगा तब ना उसमें। हां छंद में करेंगे तो सुप लुक से। हाँ नहीं, सुपो धातु छंद में ना लगता है क्या? वो सब जगह लगेगा वो तो, लेकिन प्रातिपदिक धातु ली गई है वहां पर, यहाँ धातु प्रातिपदिक कहाँ है? यहाँ क्या ये ङी प्रत्यय प्रातिपदिक का भाग है या धातु का भाग है कोई? उनके बीच फिर आप अण प्रत्याहार में हम ई जोड़ देते हैं ना, अंगी तो अणी। तो ये सूत्र कह क्या रहा है, इसको देखो, इसमें धातुएं कितने प्रकार की हो गई? देखो, गत्यर्थानाम, बुद्ध्यर्थानाम, प्रत्यवसानार्थानाम, शब्द कर्मकाणाम, अकर्म काणाम, च पांच प्रकार की हो गई है। तो इन धातुओं का अकर्म काणाम च अणि अर्थात अण्यंतावस्थायाम यह कर्ता, अण्यंतावस्थायाम यह कर्ता, यानी हम इसका सूत्र का उदाहरण जब बनाएंगे तो दो प्रकार के वाक्य हमारे मस्तिष्क में रहेंगे, एक पहले वाला और एक जो बोल रहे हैं वो वाला। तो अण्यंतावस्थायाम यह कर्ता, स णौ माने अण्यंतावस्थायाम, णौ परतः अण्यंतावस्थायाम, अब पीछे से ले लो कर्म संजकम भवति, अर्थात जब इन धातुओं से, पांच प्रकार की धातुओं से अण्यंतावस्था का जो कर्ता होगा, इन पांच प्रकार की धातुओं का हमने प्रयोग किया और अनिश प्रत्यय किया नहीं था, अभी सबको इकट्ठा करके ले रहा हूं मैं, इन पांच प्रकार की धातुओं का हमने प्रयोग किया और अनिश प्रत्यय नहीं किया था, उस समय कोई कर्ता तो होगा ही। अब उसी धातु से जिसका हमने प्रयोग किया इन पांच प्रकार की किसी धातु में से, उसका उसके आगे हम अनिश प्रत्यय ले आए, अब अनिश प्रत्यय ले आए तो जो पहले कर्ता था अण्यंत अवस्था में वो कर्म बन जाएगा। ये सूत्र का तात्पर्य है। अब उदाहरण देखिए कि मानवक गांव जा रहा है, वाक्य बनाइए, मानवको ग्रामम गच्छति, गम धातु है, गत्यर्थक है, अण्यंत अवस्था है अभी इसकी, अभी निश्चित तो नहीं लाए। अब मानवक स्वयं नहीं जा रहा था तो उसे किसी ने कहा कि भाई गांव जा, अब जिसने कहा उससे हमने पूछा भाई क्या कर रहे हो, कि मैं मानवक को गांव भेज रहा हूं। तो भेज रहा हूं, अब यहां पर गम धातु से ऋणी चलाएंगे हम, जाना और भेजना, खाना खिलाना, पढ़ना पढ़ाना, हंसना हंसाना, ऐसे ही जाना के साथ बोलेंगे भेजना, या जाना जवाना बोलेंगे, पढ़ना पढ़ाना जाना, तो जवाना नहीं, यह भेजना बन जाता है शब्द हिंदी में, हिंदी की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं। तो अब यहां जो मानवक अण्यंत अवस्था में करता था, अब अण्यंत अवस्था में अब ये कर्म बन जाएगा। क्यों कहना पड़ रहा है ये सूत्र? क्योंकि यहां मानवक ईप्सितम नहीं है, भाई देवदत्त मानवकम ग्रामम गमयति, तो मानवक ईप्सितम थोड़ी है कोई, अरे गमन क्रिया करवानी है, उससे ईप्सितम कहाँ कहाँ है? गमन क्रिया के द्वारा मानवक चाहिए क्या उसको? क्रिया के द्वारा उसे थोड़ी चाहिए। तो इस सूत्र ने उसकी कर्म संज्ञा की। तो गमन है नहीं, मानवकम कर्म संज्ञा हो गई। द्वितीय के क्वेश्चन आएगा, ग्रामम गमयति, ग्राम भी कर्म है, ग्राम भी कर्म है, ग्राम तो कर्म है ही, पहले भी था। मानवको ग्रामम गच्छति, ग्राम तो कर्म यहाँ भी है, वो ग्राम कर्म वहां भी रहेगा जब निच का प्रयोग करेंगे हम तब भी, लेकिन वहां एक कर्म और बढ़ गया मानवक, ये भी कर्म हो गया। तो मानवकम ग्रामम गमयति, मानवक को ग्राम भेज रहा है। तो गम धातु से निच कर लेंगे, गम और निच, गम ई, फिर क्या करेंगे? वृद्धि नहीं करेंगे? अतो बताया तभी तो गम बनेगा, नहीं गम यदि बोला ही नहीं मैंने, मैं तो गम यदि बोला था। हाँ नहीं, गमयति वो पठन बनता है, पाठयति, खादयति, हासयति, इसका गमयति बनता है। तो जो धातुएं अम अंत वाली होती हैं, अम जैसे गम, तो इनको मित कहा गया है धातु पाठ में। देखो धातु पाठ निकालो, एक सूत्र है, जनी जरीश क्नसु रंजो अमंताश्च, द्वादिगण में ही होगा। जनी जरीश क्नसु रंजो अमंताश्च, तो उसमें अमंत शब्द भी आ जाता है। पृष्ठ निकालो आप, ये आएगा इस तरह, 17 पृष्ठ, 17 पृष्ठ पर 560 सूत्र, जनी जरीश कनसु रंज और आगे अमंत, अमंत ऊपर क्या है सूत्र? तो ये मित की निवृत्ति आ रही है इसमें। ये सब धातुएं अमंत क्या मित कहलाती हैं ये। तो मित धातु जब होती है कोई, तो मिताम ह्रस्व सूत्र है अष्टाध्यायी में, वो इनको ह्रस्व कर देता है, प्राप्ति तो हो जाएगा। हाँ लेकिन फिर ह्रस्व हो जाएगा, तो गम का फिर गम हो जाएगा। लेकिन कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना, उसमें दिखाना पड़ेगा नहीं कि ह्रस्व हो जाएगा तो क्यों करेंगे। ये इन सारे को जैसे जनयति बनेगा फिर। हाँ आप पकड़ा, देखो अब देखो बुद्धि खुली नहीं, बुद्धि बुद्धि तीन प्रकार की होती है ना, देखो उसको तो प्राप्ति कराना ही पड़ेगा। एक होती है कंबल बुद्धि या रबड़ बुद्धि कह लो, खेची रबड़ वो फिर वहीं की वहीं छोड़ते ही, कंबल में छेद किया जब सूजा निकाल लिया तो वो छेद दिख नहीं रहा है, दिखता है। एक तो होती है कंबल बुद्धि, कितना ही पढ़ाओ कुछ नहीं आ रहा है समझ में, वहीं के वहीं। एक होती है तेल बुद्धि, दूसरे नंबर पे काष्ट बुद्धि है, तेल तो उत्तम वाली है। तेल उत्तम वाली कहाँ है? तेल तो फैल जाता है ना गुरुजी, ना तेल नहीं फैलेगा, जितने में डालोगे उतने में रहेगा। जल में डालोगे तेल आप तो, जल में फैल जाएगा गुरुजी, तेल का बिंदु ना, बिंदु बिंदु फैलता का मतलब बिंदु बिंदु हो जाता है। हाँ बिंदु तो रहेगा, बिंदु रहेगा, बिंदु दिखाई देंगे आपको अलग अलग दिखाई देता है वो साफ साफ। तो जितने हिस्से में हमने तेल डाला है उतने हिस्से में ही रहेगा वो, जितना समझाया उतना ही बस, अपनी ओर से कुछ नहीं। अब भाई आपने यही बताया था मुझे, ठीक है ना, कास्ट का सुना था, कास्ट में जितना, तो कास्ट में कैसे घटाओगे? कास्ट में जितना सुराख करोगे ना किन खुद, अच्छा अच्छा हाँ वो भी सही है, कम बेसी नहीं होगा तो उतना ही रहेगा सुराख, ठीक है। और तीसरी होती है बांस बुद्धि, हमने ऐसे फाड़ा एक वो फट गई नीचे की और भी सुना और कुछ। तो हमने बताया था अमंतों को, ये जनी पे ही पकड़ लिया उन्होंने, बांस बुद्धि। बुद्धि तो इनकी गुरु जी बहुत, लेकिन कहीं जो उलझ जाते हैं ना ये तो जनयति, जानयति नहीं कहते हैं, तो जनी जरीश कनसुन। और ये केवल यहीं से नहीं, जो ये जो सूत्र है पीछे घटादयो मितः, ये पीछे से ले रहा है घट चेष्टायाम, यहां तक इसकी जो है पहुंच है, वहां से पकड़ रहे हैं इसको, यानी पीछे की सारी धातुएं मित हैं। ये तो हो गया घटादयो मितः, अब आगे थोड़ी सी और हैं, वो गिना दी गई अलग से। फिर हाँ चलिए, गमयति बन गया। और तो समझ में आ गया कि जो धातु अन्यंत अवस्था में जब प्रयोग की जा रही थी उसमें जो कर्ता था उसी कर्ता को कर्म संज्ञा करनी है णिच् प्रत्यय लाने के बाद। अब गत्यर्थक में और ले लीजिए, जैसे याति माणवको ग्रामम, या धातु हिंदी में इसी या का बिगड़ के जा बन गया है, वह जाता है, ये गम का बिगड़ा हुआ नहीं है। गम का बिगड़ा हुआ कहां पहुंचा, इंग्लिश में गो, और या का बिगड़ा हुआ हिंदी में। यही बड़े अनुसंधान के विषय है, ये भाषा विज्ञान में ये सब बातें आती हैं कि कौन सा किसका अभ्रंश बन रहा है। जैसे इंग्लिश में जो प्रत्यय आते हैं ना, ये सुपरलेटिव और कंपरेटिव में, तो संस्कृत में तो दो दो प्रत्यय हैं, दो हलादी दो आजादी दोनों में है, दो आजादी हलादी एक सुपरलेटिव में, आजादी हलादी एक कंपरेटिव में। तो एक में से आजादी पहुंच गया, एक में से हलादी पहुंच गया इंग्लिश में। सुपरलेटिव में तो पहुंच गया इष्ठन, और कंपरेटिव में पहुंच गया तरफ, उधर ईएसन रह गया, उधर तमप रह गया। तैसे यहां पर है याति, तो याति माणवको ग्रामम, लेकिन अब भेज रहा है कोई, तो भेज रहा है तो या धातु से ऋणिच लाएंगे, तो जो धातुएं आकारांत होती हैं उनसे जब ऋणिच आता है तो उनके आगे पकार और जुड़ जाता है, पुख आगम, अर्ति ह्री व्ली री क्नुई क्षमाई आताम पुग णऊ, ऋणिच प्रत्यय पर रहते पुक आगम हो जाएगा, पुक है कित धातु के अंत में आएगा, तो यापयति होगा। यापयति उसको भी कहते हैं, समय बिता रहा है कोई, तो बिता रहा है तो वही तो अर्थ है क्या, समय को भेज रहा है, हैं बिताना ही तो हो गया, वो समय भेज रहा है। तो यापयति माणवकम ग्रामम, अब बुद्ध्यर्थक को ले लीजिए, बुद्ध धातु इसकी दिवादी गण की, तो बुद्ध्यते माणवको धर्मम, माणवक धर्म को जान रहा है, लेकिन अब स्वयं नहीं जान पा रहा है, कोई जाना रहा है उसको, तो बोधयति माणवकम धर्मम, तो माणवक कर्म हो गया। वेत्ति उसी का पर्यायवाची, वेत्ति माणवको धर्मम, वेदयति माणवकम धर्मम। प्रत्यवसान, वो समाप्ति बोला मैंने, वो गलत अर्थ है, प्रत्यवसान का अर्थ है यहाँ पर भोजन, खाना, भोजनार्थक। अच्छा, प्रत्यवसान भोजन के लिए आएगा, अव्यवहार भी कहते हैं इसको, अव्यवहार, अव्यवहारति बोलते हैं नहीं, भोजन करता है कोई, तो भोजनार्थक में भुंगते माणवको रोटी काम, यहाँ स्वयं खा रहा है लेकिन अब कोई खिला रहा है, भोजयति माणवकम रोटिकाम। पर्यायवाची में अश्नाति माणवको रोटिकाम, और कोई खिला रहा है तो अश्धातु से आशयति माणवकम रोटिकाम। शब्द जिनका कर्म है, अब वो धातुएं, तो अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययने, अधीते माणवको वेदम, माणवक वेद को पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है उसका, तो इनके शब्द कर्म है, क्योंकि जो पढ़ेगा वो शब्द ही तो होगा, और उस समय शब्द कर्म बनेगा ही। अब कोई पढ़ा रहा है तो अध्यापयति माणवकम वेदम, इसे कैसे बनाएंगे, इण धातु अधि उपसर्ग को हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो इण से ऋणिच प्रत्यय किया, क्या स्थिति रही सुकामा जी, ई अवृद्धि आई ई, ठीक है, अवृद्धि होते ही इसको यहां पर क्या करेंगे, वृद्धि करने के बाद सत्यपति जी क्या बात है, बनाओ अध्यापयति बनाओ, अधि को हटा दो, आपयति बनाओ, इणगत इंग अध्ययन से बना रहे हो, इणगतो से बना रहे हो, फिर तो इणगत इंग अध्ययन से आपने निष्प्रत्यय किया तो क्या स्थिति है, हाँ ई ई को वृद्धि कर ली आपने आई, तो आई के बाद अब क्या करेंगे ये प्रश्न है, हैं? तो ये जो आया भी संधि हो जाएगी, ये जो आया वाला भी नहीं लगेगा, तो बन जाएगा फिर ऐसे यहाँ पे भी पुक्कागम होता है जी, हैं? पुक्कागम होगा तो पुक्कागम कैसे होगा, वही तो बात हो रही है, पुक्कागम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, आप पुक्कागम यूं थोड़ी कर लेंगे कोई, हैं? आकारांत होगा तभी ना, हाँ तो आकारांत कैसे करेंगे वो आपको सत्यपति जी बताएंगे, देखो सूत्र निकालो, क्रीं जीनाम णौ, ये है आपका सृजित शोर झल्य मटिति, सृजित शोर झल्य मटिति, क्रीं जीनाम णौ सिद्धेतेर पारलौकिके मीनाति मीनोति दीङ्गां ल्यपि च विभाषा लियते हे खिदेश छन्दसि अपगुरो णमुलि चिस्फुरो णौ प्रजने वियते हे विभेतेर हेतु भये नित्यं स्मयते हे सृजि दिशोर् झल्यमकिति अणदातस्य चर्दुपधस्यानतस्यां, मेरे ध्यान से हट गया है सूत्र ये, क्रीं जीनाम णौ क्रीं सिद्ध्यते रपार लौक के सिद्ध्यते को देख लो, तीसरे में कहां से जाएगा, तीसरे का विषय कहां है, अरे सिद्धते से ढूंढो, क्री में आप कहीं जो है रा जोड़ोगे कहीं री जोड़ोगे, सिद्धते रपार लोगे के कैसा है आपका मोबाइल, ये उसी प्रकरण में है, ये आदेश उपदेश रीति के, सैतालीस छप्पन पृष्ठ पर सैतालीस सूत्र, तो इण धातु इंग धातु से निष्प्रत्यय करने के बाद ई और ई वृद्धि करके हो गया आई, अब आप आय आदेश नहीं करेंगे अब, क्योंकि ये सूत्र अपवाद आ गया, क्रीं क्री इंग जी कितनी है? चार। फिर बोलो। तीन। क्री इंग जी। हाँ, षष्ठी का बहुवचन क्रिंग जी नाम, क्रिंग जी नाम, क्री इंग जी। इनके एच के स्थान में एच आ रहा है ऊपर से, आत एच, इतनी अनुवृत्ति आ रही है, आत एच। इनके एच के स्थान में आकार आदेश हो जाता है णउ, णिच परे रहते, हो गया। तो आई को हो गया आ, आ ई, और आ होते ही उसको अवसर मिल गया पुकागम करने वाले को, आपी, आपी से फिर धा संज्ञा करके शब्द पा करके आपयति, अध्यापयति, ठीक है। तो अधीते मानव को वेदम अध्यापयति मानवकम वेदम। गुरु जी ये विकल्प कैसे होगा? अगर आप एचो यवा यावह लगा दोगे तो ये सूत्र निरर्थक हो जाएगा। अच्छा। इसको चाहिए एच, इन धातुओं का, इन धातुओं का एच तभी मिल पाएगा जबकि हम एच या वो को रोकें। कहीं मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा, अक्सर हम मानते हैं वही ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ये तो शब्द कर्म की ही दूसरी है समानार्थक धातु पठ धातु ले ली, तो पठति मानवको वेदम, पाठयति मानवकम वेदम। अब अकर्मक धातुएं बहुत सी हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आस्ते देवदत्त, बैठा है, स्वयं बैठा है वो, अब कोई बिठा रहा है तो आसयति देवदत्तम, कर्म बन गया। शेते देवदत्त, शाययति देवदत्तम, यहां पर कर लो आप आयादेश, अगर मन कर रहा है बार बार करने को तो यहां अपनी इच्छा की पूर्ति कर लो। शाययति किसमें? किसमें? अभी जैसे पहले भी दो तीन नाम बोलो, कोई बोलो ना, किसमें? शाययति। हाँ, तो शाई और ई आयादेश, शाई, शाई और शाई के बाद फिर शब्द और फिर लगेगा एच ओ या व गुण करके, फिर होगा आय, पहले हुआ था आय, तो दो दो बार लगेगा, ये तो पाठ है थी में एक बार लगेगा, एक बार सर्वत्र लगना ही है, लेकिन यहां दो दो बार लगेगा जिनमें पहले ही वृद्धि हो चुकी है। तो इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य करता है, ये अन्यंत अवस्था में जो करता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, ठीक है। ये भी ले लें आगे, छोटा सा है ये, हरिक्रो रण्य तरस्याम, हरिक्रोह षष्ठी दिवसनांतम अन्यतरस्याम अव्यपदम, ह्रिय क्रिय इसमें दो धातुएं हैं, तो ह्रिय क्रिय इत्येतयोः धातुः सब वही स्थिति है, अन्यंतयोः यह कर्ता सण्यंतावस्थायां विकल्पेन कर्म संज्ञको भवति, बस इतना अंतर है। ये पूर्व सूत्र से यहाँ प्राप्त ही थी कर्म संज्ञा, लेकिन विकल्प से करने के लिए अलग से सूत्र बनाया है। तो ह्री धातु हरति मानवको भारम, नहीं पूर्व सूत्र से तो नहीं प्राप्त है, क्योंकि पूर्व सूत्र में गत्यर्थक नहीं है ये, हाँ बुद्धि, बुद्धि भी नहीं है, बुद्ध्यर्थक भी नहीं है, गति बुद्धि प्रत्यवसाना शब्द कर्म भी नहीं है, अकर्मक भी नहीं है, पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था, तो अप्राप्त विभाषा है। तो हरति मानव को भारम, भार को ढो रहा है स्वयं, अब कोई उसके ढोवा रहा है, तो हारयति मानवकम भारम। अब क्योंकि विकल्प से किया इसने, तो अब आपको यह पता लगेगा कि ये सूत्र अगर न होते, जैसे पिछला सूत्र पाणिनि न बनाते, तो गमयति मानवकम ग्रामम जो बोला है हमने, तो क्या बनना चाहिए था? वो यहां पता लग जाएगा आपको कि यहां पर हारयति मानवकम भारम, और जब ये कर्म संज्ञा नहीं करेगा तो हारयति भारम मानवकेन, ये तृतीय हो जाती है, क्योंकि उस अवस्था में ये कर्म संज्ञा न होने से कर्ता में कर्ता रहेगा, ये गमन क्रिया कौन करेगा? ठीक है कोई भेज रहा है, लेकिन गमन क्रिया कर कौन रहा है? तो कर्ता ही तो हुआ ये, और अकथित हो गया, क्योंकि गमयति में जो लकार आया ये कर्ता में आया है, लेकिन किसको कहने के लिए? जो भेज रहा है। परंतु माणवक तो अनभित हो गया, तो अनभित कर्ता में तृतीय होती है, तो माणवकेन ये बन जाएगा। हारयति भारम माणवकेन, ऐसी करोति कटम देवदत्तः, तो कार्यति कटम देवदत्तम, कार्यति कटम देवदत्तेन। और हिंदी में हम बोल भी सकते हैं देवदत्त के द्वारा चटाई बनवा रहा है, बोलते हैं हिंदी में। और कर्म की दृष्टि से बोलेंगे देवदत्त से चटाई बनवा रहा है, यहां को नहीं बोल पाएंगे, वहां तो बोलते हैं इनको कि माणवक को गांव भेज रहा है, और माणवक के द्वारा वो हिंदी में बोलने में नहीं आएगा। आवश्यक नहीं है आप संस्कृत के हर वाक्य को हिंदी में बोलते हैं, तो इसको ये मत सोचना कि हिंदी में तो चल नहीं पाया, इसका मतलब गड़बड़ है कहीं पर ये। नहीं। हमारी भाषा में गड़बड़ है हिंदी में, हिंदी कोई पूर्ण भाषा नहीं है, आप सारी बातें बोलते हैं उसमें, संभव नहीं है। हिंदी पंचमी खिचड़ी गुरु जी, बहुत सारे उर्दू के, फारसी के, अंग्रेजी के, फ्रेंच के शब्द मिले हुए। और वैसे भी देखो कर्ता दो होते हैं, आगे यही प्रकरण आएगा कि स्वतंत्र कर्ता, एक तो वो कर्ता हो गया, और तत्प्रयोजक, उसका जो प्रयोजक है वो भी करता है, लेकिन उसका एक नाम और हो गया हेतुश्च, उसके दो नाम हो गए। तो यहां पर माणवक करता है, ये तो हो गया स्वतंत्र करता, गमन क्रिया तो वही करेगा ना स्वतंत्र रूप से, और एक भेज रहा है वो करता भी है और हेतु भी है, तो करता है हेतु है वहां, तो इसलिए प्रथमा हो गई है, उसको कहने के लिए लकार आ गया, लेकिन जो स्वतंत्र करता है उसको तो कहने के लिए लकार आया नहीं था, तो ये हो गया अनभित, उसमें तृतीया हो गई। तो उस अनभित कर्ता में ये कर्म संज्ञा की है इन सूत्रों ने, अनभित कर्ता में कर्म संज्ञा की है। ऊपर चले गए अनभित में, तो चलिए इतना ही रखते हैं, प्रणव ध्वनि ओ।